Krzyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 16 czerwca, jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Nowelizacja ustawy o powołaniu Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów przyjęta w Sejmie. Za trzy kwadranse towarzyski mecz Polska-Niemcy. Oficjalnie z kadrą pożegna się Kuba Błaszczykowski. Zofia Kucówna i Krzysztof Wakuliński otrzymali wielkie nagrody festiwalu Dwa Teatry. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o powołaniu Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce w latach 2007-2022. Przepisy przygotowane przez prezydenta poparło 235 posłów, 5 było przeciw, 9 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja przewiduje m.in., że w skład komisji nie będą mogli wchodzić parlamentarzyści. Usuwa również ustawy tzw. środki zaradcze, czyli kary, które może nakładać komisja. W trakcie prac parlamentarnych do ustawy wprowadzono poprawki, m.in. usunięto termin publikacji pierwszego raportu komisji, który ustalono na 17 września. Doprecyzowano też, kto może stanąć przed sądem w trybie odwoławczym. Teraz nad nowelizacją będzie pracował Senat. Ukraiński rząd obradował na wyjazdowym posiedzeniu w obwodzie chersońskim, który najbardziej ucierpiał w wyniku wysadzenia przez Rosjan tamy w Nowej Kachowce, poinformował o tym premier Denis Szmyhal. Bardzo ważne jest dla nas, żeby zobaczyć sytuację na miejscu, zwłaszcza teraz, gdy woda zaczęła opadać. Ratownicy w obwodzie chersońskim ewakuowali ponad 3700 osób. A zgodnie z rozporządzeniem prezydenta, rząd opracował system rekompensat za zniszczone domy. Ludzie będą mogli albo kupić inne mieszkanie, albo wziąć pieniądze na naprawę lub odbudowę własnego domu. Na ten cel rząd w Kijowie przeznaczył ponad 900 milionów hrywien. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie strzelaniny na Szczecińskim w Warszawie. Wczoraj po południu w jednym z bloków padły strzały. Policjanci znaleźli zwłoki 3 osób. W chwili obecnej to postępowanie jest prowadzone wstępnie w kierunku zabójstwa. Prokuratura nie wyklucza żadnej wersji śledczej. Mówiła prokurator Alicja Macugowska-Kyszka. Jedną z analizowanych przez policję wersji wydarzeń są porachunki grup przestępczych. Za niecałe 45 minut polscy piłkarze zagrają z Niemcami na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ten mecz to pożegnanie Kuby Błaszczykowskiego. Spotkanie będzie obserwował Mateusz Warianka. Powiedz, czy znamy już składy? Dzień dobry. I czy Kuba wybiegnie w pierwszej jedenastce? Tak, składu już mamy. No i jeśli chodzi o to najważniejsze nazwisko, które wielokrotnie będzie dzisiaj się pojawiało, Kubę Błaszczykowskiego. Tak, Kuba Błaszczykowski rozpoczyna ten mecz od pierwszej minuty. Są tutaj małe spory, czy on rozpocznie za plecami Roberta Lewandowskiego w środku pola, czy jednak na skrzydle, na tej swojej nominalnej pozycji, na której przez lata rozgrywał wiele spotkań, czy w Wiśle Kraków, czy Borussii Dortmund, czy w końcu w reprezentacji Polski. Te grafiki są różne, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że Kuba dzisiaj zostanie oficjalnie pożegnany z reprezentacją też tutaj już na Stadionie Narodowym. Jest taki specjalny czerwony podest, na którym pewnie Kuba Błaszczykowski się pojawi. Kiedy? Jeszcze tego nie wiemy. Nie wiemy też w jakiej roli, ale jeśli chodzi o skład biało-czerwonych, no to wygląda na to, że rozpoczynamy w najmocniejszym możliwym. Szczęsny w bramce, dalej w obronie Bereszyński, Kiwior, Bednarek, Kędziora. W linii pomocy poza Błaszczykowskim mamy Damiana Szymańskiego, Sebastiana Szymańskiego, Piotra Zielińskiego i Kubę Kamińskiego. No i oczywiście Roberta Lewandowskiego z przodu. Sporo zmian w ekipie niemieckiej, ale o tym będzie jeszcze czas i szansa pomówić bliżej spotkania, czy też w jego trakcie. Na razie to tyle. Mateusz Warianka, do usłyszenia. Przenosimy się na koniec do Zamościa, bo tam oficjalnie rozpoczął się 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. Wydarzenie to jest nie tylko przeglądem najlepszych słuchowisk oraz telewizyjnych spektakli, lecz także okazją do uhonorowania najważniejszych twórców obu teatrów. W Zamościu jest Paweł Turski. Pawle, podczas gali otwarcia, która już za nami, wręczono wielkie nagrody. Zdradź nam, kto został laureatem. Laureatami, bo jest ich aż dwóch, są Zofia Kucówna oraz Krzysztof Wakuliński. Pani Zofia niestety nie dotarła do Zamościa i to właśnie chyba dlatego, niebo nad nami wciąż płacze. Jednak pani Zofia oglądała transmisję w domu artysty weterana w Skolimowie. Nagroda już do niej jedzie. Patrzyłem przed serwisem, jaka jest sytuacja na drogach, bo tak pewna osoba się zgodziła zawieźć statuetkę i powinna być już ona u pani Zofii za 2 godziny. Drugi laureat dotarł i dlatego mamy w Zamościu tylko mrzawkę. Tak za nagrodę dziękował aktor, który zagrał aż w 1351 słuchowiskach, czyli Krzysztof Wakuliński. Dziękuję tym, którzy sprawili, że zostałem wyróżniony tą nagrodą. Dziękuję publiczności. Ja bym nie chciał, żeby to był cały ostateczny kształt. Chciałbym jeszcze

Amsterdam to nowa piosenka Anity Lipnickiej. To jest druga propozycja 63. wydania Listy Przebojów Trójki. Jesienią płyta Anity Lipnickiej. Natomiast już teraz zapraszam Państwa najlepsze 20 piosenek tego wydania przed nami. Na miejscu 20 Skubas, Zalewski i utwór zatytułowany Rdza. Solidny skok z miejsca 30. Polecam Państwu jutrzejsze wydanie Listy Przebojów Trójki po godzinach. Będą Państwo mogli wysłuchać m.in. sporych fragmentów rozmowy Tomka Rządy właśnie ze Skubasem a propos jego płyty i na przykład współpracy właśnie z Zalewskim przy piosence Rdza. Proszę posłuchać miejsca 20. czym jest piosenka Rdza, bo stoi za nią całkiem ciekawa historia, opowie Skubas jutro w wydaniu Listy Przebojów Trójki po godzinach. Zapraszam Państwa od godziny 10. A tymczasem Skubas Zalewski Rdza to jest miejsce 20.63. wydania Listy Przebojów Trójki. Wróćmy jednak do tego tematu, o który zagaduję Państwa od samego początku tego wydania listy dziś wieczorem, no już za niespełna pół godziny. Polscy piłkarze grają towarzysko z Niemcami. No i podpowiedź dla trenera Santosa, co powinien wiedzieć o polskich piłkarzach. Trener Santos powinien wiedzieć, że Polacy słabi są w ataku pozycyjnym, grają bardziej na żywioł. A, no, czyli Laga i do Robercika. Z tym, że z tego co wiem, chyba Robert Lewandowski dzisiaj nie zagra. No, ale pewnie będziemy łączyć się z naszym wysłannikiem na Stadionie Narodowym i o tym wszystkim, to znaczy w jakim składzie wystąpi polska reprezentacja, na pewno Państwu opowie. Tymczasem czekamy na Państwa opinię, co trener Santos powinien wiedzieć o polskich piłkarzach. 2-2 i 7 trójek czekamy na Państwa propozycje. Miejsce 19 tego wydania listy, duet Sanach, Dawid Podsiadło, Ostatnia Nadzieja. Miał pod nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd. Biegł, a wszystko to co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam gdzie ptak. Śpiewał sobie tak. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam. Już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia. Kwiat ze strachu, że go zmieni, gdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kot. Gdy w lustro wbiła wzrok, strzał, lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła błąd. Wiele serc na stos. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam. Już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia, po co zwlekać. Czekać, gdy się nic nie zmienia. Nieznaczny, ale jednak awans dali państwo duetowi Sanach Dawid Podsiadło. Ostatnia nadzieja to jest miejsce 19, a państwo słuchają 63. wydania listy przebojów trójki. Dzisiaj pytamy państwa o to, co trener powinien wiedzieć o polskich piłkarzach. W końcu dziś wieczorem, no już za kilkanaście minut, spotkanie z Niemcami. No więc co trener powinien wiedzieć o polskich piłkarzach? Trener Sousa musi wiedzieć o tym, że polscy piłkarze są specyficzni. Trzeba ich bardzo długo motywować, zachęcać, a potem dać dużego kopa, żeby wygrywali mecze. No, trener Sousa to już prawdopodobnie to wie i być może dlatego go tu teraz nie ma na stanowisku. My pytamy, co trener Santosz, czyli aktualny trener polskiej reprezentacji, powinien wiedzieć o polskich piłkarzach. Jeżeli jeszcze tego nie wie, a państwo na pewno wiedzą, proszę mu podpowiedzieć 2-2 i 7 trójek. Czekamy na państwa propozycje. Na miejscu 18 melduje się Mysłowic i ich latawce. Na miejsce 18 awansował Mysłowic z utworem Latawce. To jest 63. wydanie listy przebojów trójki. Tymczasem grupa Collage koncertem w Szczecinie zakończyła swoją trasę koncertową, którą promowała ostatni album Over and Out. Ale to nie oznacza, że nie będzie grupy Collage można zobaczyć czy posłuchać na żywo. No teraz zaczyna się ta część festiwalowa. Wiadomo, pogoda sprzyja. No i już wiadomo, że swoją trasę, tą taką festiwalową, zakończą w Inowrocławiu na Inrock Festiwalu. To będzie 26 sierpnia. Proszę sobie zanotować, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć Collage na żywo. Natomiast Collage w liście przebojów trójki utworem What About the Pain zajął miejsce 17. No i miejsce 17. Kolasz obronili utworem What About The Pain. To jest 63. wydanie listy przebojów trójki. Już tylko 15 minut do rozpoczęcia meczu towarzyskiego Polska-Niemcy. A w związku z tym, że to jest trzecie spotkanie z trenerem Sousą jako głównym trenerem, przepraszam, Santosem. A właśnie, sam się pomyliłem. Z trenerem Santosem. W związku z tym, że to jest trzecie spotkanie, no to jeszcze trener może nie wszystko wiedzieć o polskich piłkarzach, więc państwo na pewno wiedzą dużo więcej. I dzisiaj pytamy państwa, co trener powinien o naszych piłkarzach wiedzieć. Masz nową wiadomość. Trener powinien wiedzieć, że mecz można wygrać, przegrać lub zremisować, a jak w meczu nie ma bramek, to stoją dwie. No właśnie, ciekawe, czy doświadczony szkoleniowiec zna te piłkarskie prawdy. 2-2 i 7 trójek. Co trener Santosz powinien wiedzieć o polskich piłkarzach? Proszę dzwonić. Kolejna nowość w 63. wydaniu listy przebojów trójki i kolejna piosenka, która powinna państwu kojarzyć się z festiwalem opolskim. W konkursie premier Łukasz Drapała śpiewał piosenkę Jeszcze jestem i zdobył nagrodę za X-u. A jeśli chodzi o 63. wydanie listy przebojów trójki, piosenka awansowała z propozycji do nowości i debiutuje na miejscu 16. Nie jestem tobą, nie umiem być i ze światem się oswoić, lecz się nie chowam, bo to nie wstyd. Serca tak odbłądzić. Ja tu jeszcze jestem, niewiele więcej jestem wart. Mało zysku, więcej strat. Nadal czyste ręce, powiem w bitwach o swój raj. Całe życie prawie. A na razie całkiem sporo zysków, bo Łukasz Drapała przed tygodniem, jego piosenka była propozycją, a tu proszę bardzo, dali państwo mu miejsce w zestawieniu nowości. Jeszcze jestem na miejscu 16. 63. wydanie listy przebojów trójki. Mijamy półmetek tegoż notowania, a wyznacza ten półmetek Daria Zawiało w utworem Fifi Hollywood. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin w tle. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit.

Awans o 9 pozycji na miejscu 14. Michael Patrick Kelly Wonders. To jest 63. wydanie listy przebojów trójki, a zgodnie z obietnicą przenosimy się teraz na chwilę na Stadion Narodowy, gdzie jest Mateusz Warianka. Dzień dobry, Mateuszu. Mimo tego, że to mecz towarzyski, to jednak stadion wypełniony z tego, co widzę w telewizorze po brzegi, i to nie jest zwykły mecz towarzyski. To nie jest zwykły mecz towarzyski, bo to jest mecz pożegnalny Jakuba Błaszczykowskiego, który przed momentem dosłownie odebrał pamiątkową koszulkę z napisem 109, bo tyle dokładnie meczów zagra w reprezentacji, bo jeszcze nie zagrał tego 109, ale proponuję wrócić za moment, bo w tym momencie są hymny obu państw. No dobrze, to w takim razie jak tylko skończą się hymny, to natychmiast wrócimy na Stadion Narodowy. Teraz posłuchajmy miejsca 13. Dilaw, Kasia Sienkiewicz, Pochodnia. Białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na skwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Było miejsce 13, 63. wydania listy przebojów trójki, T-Love i Pochodnia. Skończyły się już hymny na Stadionie Narodowym, więc możemy wracać do Mateusza Warianki. Mateusz, dochodziły takie słuchy, że nie wystąpimy w najmocniejszym zestawieniu, ale chyba to nieprawda. To nieprawda, bo tutaj trener Fernando Santos postawił zdecydowanie na najmocniejszy możliwy skład. No poza oczywiście Jakubem Błaszczykowskim, który jeszcze parę lat temu w tym składzie byłby mile widziany. No obecnie i fizycznie przede wszystkim zmęczony już kontuzjami wielomiesięcznymi, wręcz nawet letnimi można powiedzieć, bo bardzo długo leczył ostatni uraz Jakub Błaszczykowski, no to poza nim w zasadzie wszyscy zawodnicy są z tego podstawowego, pierwszego można powiedzieć garnituru. Z kolei po naszej drugiej stronie, po stronie naszych rywali, Niemcy mocno przebudowani, mocno odmłodzeni, no ale oni mają czas. Oni w eliminacjach do Mistrzostw Europy nie grają. Oni mogą spokojnie się przygotowywać do turnieju Euro 2024, bo są gospodarzami, więc no nie muszą walczyć tutaj w eliminacjach. Oczywiście tutaj m.in. Florian Wirtz, jest Malik Thiaw. To są piłkarze tego młodego pokolenia, którzy wchodzą do reprezentacji Niemiec. Ale wracając do reprezentacji Polski, mamy Szczęsnego, mamy w bramce oczywiście, w obronie mamy Tomka Kędziorę, Jana Bednarka, jest również Jakub Kiwior i Bartosz Bereszyński. W linii pomocy mamy Kubę Kamińskiego, Piotra Zielińskiego, Sebastiana Szymańskiego, Damiana Szymańskiego, no i wspominanego Kubę Błaszczykowskiego, a w ataku jest Robert Lewandowski oczywiście. Właśnie... Mateusz, to powiedz, bo wspomniałeś o tym, że Niemcy będą organizatorami następnych Mistrzostw Europy, natomiast no, dla nas, choć jest to mecz towarzyski, to jest dość istotny. Jest istotny, chociaż też przypominam, że Fernando Santos nie chciał grać z Niemcami. Mówił o tym, że no, to jest mecz, który w żaden sposób mu nie pomaga w przygotowaniach do tych meczów o punkty z Mołdawią, tego najbliższego, które za 4 dni odbędzie się w Kiszyniowie. No ale gramy z Niemcami. Ten mecz został już wcześniej zakontraktowany i to na pewno jest dla nas bardzo dobry sprawdzian. Przede wszystkim po tych dwóch eliminacyjnych meczach przegranym 1-3 z Czechami w taki, bym powiedział, bardzo kompromitujący sposób, kiedy to już po dwóch minutach przegrywaliśmy 0-2 i zdaje się, że również łączyliśmy się przy okazji listy przebojów trójki, więc to jest mecz dość pamiętny, no i później zwycięstwo z Albanią, więc to jest tak naprawdę najmocniejszy rywal, z jakim przyjdzie nam grać w najbliższym czasie, bo też w eliminacyjnej grupie poza Czechami i Albanią, no to mamy raczej takie, bym powiedział, drużyny z niższej półki. No dobrze, ale zakładam, że mecz Polska-Niemcy zawsze ma swoją temperaturę i nie, oj, inaczej, na pewno, tak. Nie inaczej będzie dzisiaj, mimo tego, że to spotkanie towarzyskie, to na pewno każdy po prostu będzie chciał wygrać. Mateusz, proszę bardzo. To jest też bardzo też ważne w kontekście Kuby Błaszczykowskiego, który przecież najlepsze lata swojej kariery piłkarskiej spędził w Borussii Dortmund. I tutaj też, myślę, będzie dla niego miłe, że będzie mógł się pożegnać wśród swoich kolegów, przyjaciół też z Bundesligi, czy też z Borussii. A swoją drogą ciekawe, jak długo trener da mu pograć, no bo umówmy się, on na pewno w swojej szczytowej formie nie jest. No nie, około 16 minut ma zagrać, bo z numerem 16 występował przez większą część swojej kariery, więc być może ta 16 tutaj. No właśnie, Kuba Błaszczykowski był przy piłce i oczywiście od razu, no, że tak powiem, aplauz ze strony kibiców. No dobrze, Mateusz Warianka śledzi to, co dzieje się na Stadionie Narodowym. Przypomnę, towarzyskie spotkanie Polska-Niemcy. Gdyby państwo chcieli dodać swoje dwa grosze, co trener Santos powinien wiedzieć o polskich piłkarzach, a jeżeli jeszcze tego nie wie, to być może powinien nadrobić swoje zaległości. Proszę dzwonić 22 i 73. Oczywiście z Mateuszem będziemy łączyć się natychmiast, jak coś będzie działo się ciekawego na boisku. Wróćmy do 63. wydania Listy Przebojów Trójki. No to czas na kolejną nowość, czyli piosenkę, która tydzień temu była propozycją. Jan Majewski, Właściwie Mi Dobrze, to jest miejsce 12. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia. Chcesz zmienić mnie, jakim nie chcesz, ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nim przyjdziesz, będę taki sam. Bez ciebie swoje miejsce mam. Tę swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Patrzę w niebo, jak ja niewzruszony jest. Oceniam twoich słów, i zmieni się. Już dobrze wiem, oceniać nie przestań. Czas. Nie mogę ci dać tego, co chcesz brać. W ciebie już pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie rzucić nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to pić. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. To wszystko. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Miejsce 12, kolejna nowość 63. wydania listy. Jan Majewski, Właściwie mi dobrze. No to tak się poukładały państwa głosy, tak państwo zadecydowali, że wszystkie trzy piosenki sprzed tygodnia, propozycje, weszły jako nowości. Na miejscu 28 Kim Nowak, My. Na miejscu 16 Łukasz Drapała, Jeszcze jestem. No i ta nowość przed momentem, Jan Majewski, Właściwie mi dobrze. Na miejscu 12. Trwa mecz towarzyski Polska-Niemcy. Jest 7 minuta, na razie bez bramek, ale przy okazji tego spotkania pytamy państwa, co trener Santos powinien wiedzieć na temat polskich piłkarzy. Trener powinien wiedzieć, że trzeba ich bardzo, ale to bardzo mocno zmotywować. Słabe to, że główna gwiazda Robert Lewandowski gra, musi mieć dobrych podających i u nas tego dużo nie można znaleźć. No jeszcze gdyby trener Santos nie znał kilku podstawowych prawd piłkarskich, to też państwo przypominają. No może to już było, może nie było, ale przede wszystkim powinien wiedzieć, że bramki są dwie, a piłka jest okrągła. Za Kazimierzem Górskim powtarzam. No to może jeszcze warto mu też przypomnieć, że niewykorzystane okazje się mszczą i tak dalej, i tak dalej. Jest trochę tych piłkarskich mądrości, prawda? 2-2 i 7 trójek. Czekamy na państwa propozycje, co trener Santos powinien wiedzieć na temat polskich piłkarzy. Być może jeszcze tego nie wie. Jeśli natychmiast się połączymy, jeśli coś zmieni się w meczu Polska-Niemcy, 8 minuta, ciągle bez bramek. Po 22 zachęcam państwa do odwiedzin naszej internetowej strony lpt.polskieradio.pl. Będzie można już zapoznać się z 63. wydaniem listy przebojów trójki, a nawet już podjąć decyzję o kształcie kolejnego wydania, czyli zagłosować. Zresztą dokładnie to samo można zrobić, używając naszej aplikacji. Za 5 minut godzina 21, to zanim serwis trójki o 21, no to jeszcze miejsce 11, Metallica, Lux Eterna.